Sarina, een kind uit de Dessa. Zij stampte haar body op ras. Zong daarbij een heel aardig beestje. Voor Kromo, die lag in het gras. Zij strooide haar Kromo met bloemen. Geplukt in Gods vrije natuur. De lach van het kind klonk als zilver en Kromo geraakte vol vuur. Sarina, Sarina, Djangan, mijn maen, gila sama saya. Sarina, Sarina, Djangan, mijn maen. Plots was Sarina verdwenen en Kromo werd lam van verdriet. Hij zocht als een gek in de bossen, maar vond daar zijn Sarina niet. Zijn vrienden die kwamen hem tegen. Ach, zoek haar niet meer. Daar ginds in dat huis van je meester, daar vind jij je Sarina weer. Sarina, Sarina, Djangan, mijn ma en Gila Samasaya. Sarina, Sarina, Djangan, my ma en Gila. Sokbar mijn lagi, tu wanda nyonya, sinyo sinyo danoni, kamis karang baranti, sokbar mijn lagi, tu wanda nyonya, sinyo danoni, kami imni, karang baranti, tu wanda nyonya, lovely girls and boys, tomorrow we play again. Do Luon tahan nyonya sinyo dandoni, kami ini sekarang berhenti tuan dan nyonya. Lovely girls and boys, tomorrow we play.